Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Hello, Popoy, at sa lahat ng mga kamorkadang nakikinig at nanonood ngayon. Bago ang lahat, ay hayaan niyo muna akong magpasalamat sa oras at sa pagkakataong ibinigay ninyo para sa kwento kong ito. Matagal na akong silent listener ng programa at pinag-isipan ko ring mabuti kung handa ba talaga akong magbahagi ng sarili kong kwento. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Megan, 24 years old, isang call center agent at nakatira sa Maynila. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid. Ang ate ko ay nakabukod na kasama ang sarili niyang pamilya sa Cavite, habang ang bunso naman naming lalaki ay 4th year college student na. Hindi ako nakapagtapos ng college, Popoy. Noong third year kasi ako ay natanggalan ako ng scholarship dahil sa sabay-sabay na nangyari sa akin. Working student ako noon. Iniwan at ipinagpalit ng una kong boyfriend for almost 4 years at namatay din si Papa matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa cancer. Nagpasya akong huminto noon sa pag-aaral dahil sa ang dami rin naming mga naging utang. Halos nawalan pa ng gana si Mama sa buhay at kapag hindi ako kumilos ay walang mangyayari sa amin. 2015 nangyari ang lahat ng ito at sa kabutihang palad naman ay unti-unti naman na kaming nakabangon. Hindi naman ako nakabalik sa pag-aaral. Sinikap ko na pagbutihan na lamang ang pagtatrabaho para masustentuhan ang bunso namin. Sa ngayon, Popoy, ay masasabi kong maayos naman ang pamilya namin kumpara sa mga nagdaang taon. Pagdating naman sa love life, sa ngayon ay single ako at kakahiwalay lang sa pangalawa kong boyfriend for 3 years na si Eric. Gentleman, malambing, kalog at masipag si Eric. Nagtatrabaho siya bilang engineer dito sa Maynila. Yun nga lang ay hindi na talaga naging maganda pa ang takbo ng relasyon namin nitong 2019. Lagi kasi siyang busy at halos hindi na kami nagkikita pa. At nagkakausap man lamang. Sinubukan ko naman siyang intindihin noong una. Pero ang hindi ko matanggap ay ang ilang beses kong nahuli na may mga babae siyang nakakachat at nakakalandian sa social media accounts niya. At dito na nga ako tuluyang napuno at nagdesisyong makipaghiwalay na. Sa totoo lang, Popoy, hindi naging madali sa akin ang makipag-break kay Eric, lalo na at sobrang lapit niya, hindi lamang sa pamilya ko, kundi pati na rin sa mga iba pa naming kamag-anakan. At isa pa, ay may plano na nga rin kami para sa future namin. Sana. Pero ayoko kasi sa lahat ay yung lolokohin ako. Kaya mas mabuti na rin sigurong ganito ang nangyari sa aming dalawa. Nagpakabisi na lamang ako sa pagtatrabaho at sa tulong din ng pamilya ko ay unti-unti kong kinakayang bumangon. Hayaan niyong simulan ko ang kwento September 2019. Halos 3 linggo matapos naming maghiwalay ni Eric. Ano ba yun? Wala akong trip sa mga palabas ngayon. Ay, ano kayong magawa para masulit man lang ang day off ko ngayon? Ilang linggo na akong bahay at trabaho lang. Ito namang mga kaibigan ko kung kailang kailangan, saka naman hindi pwede lahat. Ni isa walang mayaya. Ay, ang bibisi masyado. Abat sin lang tong isang to? Uy, grabe kayo ha. Huwag niyo naman akong isin. Sorry na. Yaya mode ako ngayon sa pamangkin ko. Pass muna. Ay, teka, try ko na nga tumawag sa office mate ko. Sana naman sumagot tong isang to. Please, please, sumagot ka na. Ay, mukhang lilipas na naman ang araw na nandito lang ako sa bahay ah. Nakakatamad naman kasing umalis mag-isa. Sino pa kayang pwede? Ay, si Nikki! Wala nga palang pasok yung pinsan ko ngayon. Subukan nga. Sana naman hindi ako i-disappoint ng isang to. Ate Megan? Nikki, yay! Akala ko hindi mo na rin ako sasagutin eh. Hindi ka naman masyadong masaya dyan, ate. Anong meron? Wala ganap, kaya tinawagan kita. Tara, gala naman tayo. Ilang day off na ako, nasa bahay lang eh. Himala, samantalang dati-dati hindi ka maaya kasi laging may date. Charot! Oo na, pero huwag mo nang ipalala yun. Gusto ko rin naman ang mga date ngayon, pero hindi date sa jowa. Kaya tara na! Asus, naninibago ka pa rin, no? Walang taong consistent na kasama mo sa mga gala. No comment. Ano, tara na? Wala ka namang pasok ngayon, di ba? Sa school at sa work, tama? Kapisado mo talaga yung schedule ko, ate. At saka, sakto, kakatapos ko lang gawin yung part ko sa research ng group namin. Yay! Magsanggip tayo. Yung malapit sa fast food na pinapasukan mo, doon na lang tayo magkita. Marami-raming kain at mahaba-habang kwentuhan to, ha? Ah, sige, kita tayo doon, ate. Bilisan mo, ha? Oo! Huwag kang mag-alala. Hindi ako malilate kasi kanina pa ako alis na alis dito sa bahay. Lang. Hindi ako si Kuya Eric para maghintay ng matagal. Charot! Buisit ka talaga! Sige, nakita na lang tayo doon, ha? Maliligo at magagayak na ako. Ingat! Okay, see you, ate. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Huwag as makabili na huwag akong malate. Siya naman yata yun din. Ate Megan! Ayan, ha? Todo bili na huwag kitang paghintayin. Ako pala yung paghihintayin mo. Sorry nga, nautusan pa kasi ako ni Mami. Hushu, palusot. Oh, kumusta na pala si tita? Ayun, madaldal pa rin. Buti pinayagan ka. Alam ba niyang tayo yung magkasama? Hay, nako ate. Halos ipagtabu yun nga akong umalis. Akala ata may kadate ako. Eh sabi ko, tayong dalawa lang naman yung lalabas. Magjowa ka na kasi. Inip na si tita, kaya ganyan. Eh kung ganun lang din kadali humanap ng matinong jowa, eh bakit hindi? Kaya lang, wala pa talaga ako makita eh. Sa bagay, tama ka dyan. Mag-ingat ka talaga sa pagpili, ha? Madali namang umoo eh. Diba? Ikaw, based from experience pa nga, tsaka okay na rin. At least, tayong dalawa, single ngayon. Oo nga, at dahil dyan, tara na. Sanggip na ako eh. Baka maubusan pa tayo ng pwesto. Ayokong pumila sa waiting area. Teka, nakakain ka na ba dyan, ate? Hindi pa nga eh. Ngayon ko palang itatry. Pero marami na akong nakikitang review na masarap at sulit daw dito. Ayos, tara, gutom na rin ako eh. Oh. Bakit tumatawag to? Yung nagpasa na ako ah. Ate, wait lang ha. Sagutin ko lang tong kaklase ko. Sige lang. Hello? Ha? Kompleto lahat yan. Lahat ng topic na binigay mo sa akin. Bakit uulitin? Hala, bukas na deadline yan. Baka hindi ko matapos kapag inulit ko ngayon. Hindi ko naman alam na lalagyan pa ng bukod na explanation eh. Hindi niyo sinabi agad. Oo na. Sige na. Oh, bakit parang stress na stress ka sa kausap mo? Anong nangyari? Ate... Sorry, kailangan ko nang umuwi. Ha? Bakit? Sino ba yun? Eh, kaklase ko yung tumawag eh. Bali, leader ng research team namin. Di ba sabi ko kanina kakatapos ko lang? Kailangan ko ulitin lahat kasi ang daming kulang. Hala, kailangan na ngayon? Oo, ate. Kasi deadline na bukas sa pinakauna namin klase. Kailangan matapos ko tonight kasi i-compile pa. Sorry, ate. Hindi ko alam yung magkakaproblema sa gawa ko. Hindi kami nagkaintindihan sa instructions. Babawi na lang ako kahit next week. Sorry talaga. Sabihin mo, wala ka sa inyo. Sila na lang kamo mag-ayos. Dali na. Naku ate, gustuhin ko mang magdahilan. Mahigpit yung kaklase ko na yun eh. Tsaka nagsusumbong sa prof. Baka mag-away lang kami. Tsaka kailangan ko rin talaga itong gawin kasi ako'y magpe-present eh. Sure ka na? Ay, sayang naman. Pero sa bagay, alam nga namang EBI pa kita eh. School activity yan. Malalagot ako kay tita. Sige na nga. Umuwi ka na para matapos mo. Solo flight na lang muna ako ngayon. Sorry talaga ate ha. Excited pa man din ako. Babawi ako, promise. Sabi mo yan ha? Sige na, okay lang. Umuwi ka na para matapos mo agad. Sige ate. Uwi na ako ha. Ingat ka ha. Date tayo soon. Ingat ka rin. Good luck sa research. Punta na rin ako dun sa Sanggyup. Ikakain na lang kita. Ay, ang hirap kapag hindi sanay gumala mag-isa. Pero kaya ko to. Mag-i-enjoy ako ngayon kahit mag-isa lang. Welcome po, ma'am. Table for ilan po? Isa lang, kuya. Ako lang po. Mag-isa lang po kay ma'am. Si kuya, oh, gusto pa ulit-ulitin. Yes, kuya, mag-isa lang po ako. Single, walang jowa, okay na? Ay, sorry, ma'am. Minimum of 2 guests po kasi kami dito. Bawal po mag-dine in kapag mag-isa lang. Ha? Seryoso ba yan, kuya? O pinagtitripan mo lang ako? Eh, totoo po, ma'am. Eh, dapat po dalawa man lang kayo. Hala, si kuya, oh. Seryoso ka talaga? Kailan pa naging bawal kumain mag-isa? Grabe naman. Huwag mo akong pagtripan. Gutom na ako, oh. Ay, hindi ko po kayo pinagtitripan, ma'am. Eh, bawal po talaga kapag isa lang. Oh, ayan po, nakapaskil pa. Minimum of 2 guests. Hala, seryoso ka talaga? Grabe naman kayo. Anong masama kung mag-isa kang kakain? Sinong nagpauso niyan? Nakakaloka kayo, ah. Eh, kung ayaw niyo pa rin pong maniwala, itatawag ako ng isang kusa loob, ma'am, para may paliwanag po sa inyo. Ah, hindi na, kuya. Ayaw niyo nang mag-isa, diba? Eh, diwag, sino bang mawawalan ng customer? Grabing pauso yan, ha? Makahanap na nga ng ibang makakainan. Sige po. Bad trip. Gusto ko lang naman kumain ng sanggyup. Ipapamukha pa sa akin mag-isa ko. Ay, parang ang hirap maging masaya kung laging ganito. Di bale, lilipas din to. Masasanay din ako. Mas okay pa rin mag-isa kaysa may babaero namang kasama. Popoy, aminin ko, ang hirap pa rin talagang mag-adjust from being in a relationship to being single. May mga oras talagang sobrang namimiss ko yung may boyfriend akong kasama, kausap at kakulitan. Nakakalungkot din, pero syempre, ayoko namang ikulong ang sarili ko sa ganito. Kaya as much as possible, ay talagang humahanap ako ng activities na pwede kong ma-enjoy kahit mag-isa o kaya ay kasama ang pamilya at mga kaibigan ko. Isa nga ang pinsan kong si Nikki sa madalas kong makasama. Kahit na mas matanda ako ng halos 4 na taon sa kanya, ay lumaki pa rin kaming sobrang close sa isa't isa. Kahit graduating na siya sa college at working student pa, ay lagi pa rin akong sinasamahan ni Nikki maglibang kapag pwede siya. Sa totoo lang, Popoy, isa siya sa sobrang nalungkot nang magkahiwalay kami ni Eric. Siya kasi ang naging tulay naming dalawa. Alumni kasi si Eric sa eskwelahan niya at pareho silang engineering ang kinuha. Pero syempre, nung nag-break kami ni Eric ay hindi nagkulang si Nikki sa suporta at pagdamay niya sa akin. Solid din kasi talaga kami ng pinsan ko at alam niya kung gaano ako nasaktan sa mga pagkukulang at pambababae ni Eric. Kaya nga hindi ko ina-expect na matapos ang mahigit isang buwan na paghihiwalay namin ni Eric. Ate Mega, nandito na ako. Sinundo pa talaga ako ng babaeng to. Wait, ayan na. Hi, ate. Pasaway ka talaga. Sabi ko sa'yo, dun tayo sa resto magkita eh. Pumunta ka pa dito. Naninigurado lang ako. Baka mamaya gantihan mo ako sa pag-iwan ko sa'yo nung nakaraan eh. Kapag nandun na tayo, sakaling kita iiwan. Charot! Teka, okay ka lang ba? Aha, oo naman. Bakit mo natanong, ate? Wala, para kasing mababanyo ka dyan na ewan eh. Tingnan mo mukha mo. Baliw kung ano-ano napapansin mo. Bilisan mo na nga lang dyan. Gutom lang ako kaya ganito. Sinasabi lang eh. Pwede namang mag-CR muna rito bago tayo umalis. Baliw ka ate, hindi ako nasi-CR. Halika na nga. Charot lang, ikaw naman kasi. Eto na, tara. Ay, wait, yung cellphone ko pala. Ayan kasi kung ano-ano pa sinasabi. O tara na. Sige, ayan na. Oh, at umalis tapos ngayon cellphone ka ng cellphone dyan. Sino yung ka-text mo, ha? Ikaw, ha? Hindi ka nagkikwento. Bali yung wala ito. Kaklase ko lang. May tinatanong. Ushu! Okay, sabi mo eh. Tara na nga. Parang hindi ko naman bet dito. Shala-shala masyado eh. Ayaw mo ba talaga magsanggip na lang tayo? Okay na dito ate, umorder ka na. Teka nga, okay ka lang ba talaga? Bakit parang, Eric? Megan. Teka, anong meron? Sorry ate, ang totoo niya nakiusap kasi si kuya sa akin kung pwede kanya makausap. Ano? Teka. Sorry ate, pero sana pagbigyan mo na si kuya kahit ngayon lang. Nikki naman, para saan pa? Alam mo yung pinagdaanan ko. Alam mo, tapos ganito, isi-set up mo lang ako sa lalaking to. Alam mo, umalis na lang tayo dito bago pa tayo makagawa ng eksena. Megan, please. Pagbigyan mo muna ako kahit ngayon lang. Pwede ba? Kapal na mukha mong makipagkita. Dinamay mo pa talagang pinsan ko, ha? Nikki, tara na. Ate, last na to. Please, hayaan mo na si Kuya Eric na makausap ka. Sobrang effort niya nang gumawa ng paraan para lang makita ka. Ngayon lang, please, hindi na ito mauulit. Sorry kung nagsinungaling ako, ate, pero naawa lang din kasi ako kay Kuya. Desidido talaga siya mausap ka. Wow! Siya nag-effort? Siya desidido? Naaawa ka sa kanya? Nikki, alam kong malapit ka dito kay Eric. Alam ko na kung hindi dahil sa'yo walang magiging kami dati. Pero sana maisip mo rin naman lahat ng pinagdaanan mula nung unti-unti siyang magbago at mawala ng oras sa akin. Alam ko naman yun, ate, pero please, plus na to, pakinggan mo lang siya. Hayaan mo lang siya mag-sorry, ha? Sige na, please, iiwan ko na kayo, ha? Tatawagan kita mamaya, ate. Bye! Teka, Nikki, huwag mo akong iwan dito! Nikki! Hi! What is it? Para sa'yo. Pwede ba? Hindi mo na kailangan ng props na bulaklak at chocolate. Diretsahin mo na lang ako. Ano bang problema mo? Nananahimik na ako eh. Hindi ka ba talaga titigil sa panggugulo mo sa akin? Ayan ang dahilan. Yung galit mo sa akin. Mula nang maghiwalay tayo, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Na mag-sorry. Gusto ko lang naman makausap ka ng maayos eh. Bakit? Para saan pa? Para sa ego mo? Ayaw mong maghiwalay na galit ako sa'yo? Pwede ba, Eric? Paulit-ulit mong isipin lahat ng ginawa mo kung bakit tayo umabot sa ganito. Alam ko naman na nagkulang ako. At oo, nagkamali ako. Kaya nga humihingi ako ng tawad eh. Pero hindi pa ba sapat na nagsisisi ako? Kailangan ba talagang makipaghiwalay ka? Wala ka na bang ibang solusyon kundi tapusin ang relasyon natin? Inamin ko yung kasalanan ko, patuloy ako nagsusorry. Nangangako ako magbabago. Pagbigyan mo naman ako. Akala mo talaga ganun kadali lang yon? Nasasabi mo lang lahat ng yan dahil ikaw ang may kasalanan? Madaling mag-sorry at mangako para sa'yo dahil hindi naman ikaw yung nasaktan. Megan naman, huwag ka naman maging sobrang matigas sa akin na para bang wala tayong pinagsamahan o. Megan, huwag ka namang itapon yung halos 3 taon natin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para bumawi. Kapag pinatawad at tinanggap pa kita sa buhay ko, para na rin kitang binigyan ng bagong pagkakataon na saktan at lokohin ulit ako. Nagsinungaling ka na? Nagawa mo na akong lokohin at alam kong kayang-kaya mong ulitin yon. Please, Megan. Huwag mo naman akong husgaan agad sa pagkakataong hinihingi ko. Hayaan mo muna akong patunayan sa'yo na mas magiging responsable na ako sa relasyon natin. Hindi na, Eric. Kilala mo ako. Kapag sinabi kong ayoko, ayoko na. Hindi ako naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Dahil kung talaga pinapahalagahan mo ako at ang relasyon natin, kahit kailan o kahit ano pang sitwasyon, hindi mo magagawang sirain to. Sana nun pa lang nalumandi ka ng kung sino-sinong babae na isip mo na yan. Wala lang naman sila eh. Maniwala ka. Wala akong pakialam sa kanila. Walang meaning lahat ng sinasabi ko sa mga babaeng yun. Nadala lang ako ng pagkakataon. Ikaw talaga ang mahal ko, Megan. Sa loob ng 3 taon, sana maisip mo rin na yun lang ang panlulokong nagawa ko. Hindi ako katulad ng iba na... Kapal ng mukha mo magdahilan ng ganyan? Alam mo, mas lalo akong na-disappoint sa mga sinabi mo. Wala lang yung mga babaeng yun. Wala kang pakialam. Sadyang malandi ka lang ganon. Alam mo, kung nagagawa mong mag-isip ng ganyan sa ibang babae, paano pa sa akin? So kapag hindi mo na ako mahal, baka ganun na lang o baka mas malala pa yung maisip mo sa akin? Teka, hindi naman... At ano? Nadala ka lang ng pagkakataon? Ha? Para sabihin ko sa'yo, hindi nawawala ang pagkakataon makapagloko. Lalo na sa panahon ngayon. Kaya kung yan yung dahilan mo, mas lalong huwag kang umasang babalikan pa kita. Kaya utang na loob. Tantanan mo na ako. O kahit sinong malapit sa akin, kahit si Nikki. Huling beses na to. Huli na. Pero Megan... Diyan ka na nga. Popoy, mabuti na lang talaga at mas nangibabaw sa akin ang galit kesa sa sakit. Malaking tulong sa pag-move on ko kay Eric ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Naaalala ko kasi sa una kong boyfriend, sobrang tagal bago ako nakausad. Sa totoo lang, mula nang magkahiwalay kami ni Eric ay hindi siya tumigil sa pangungulit sa akin para balikan ko siya. Nang ma-block ko siya sa lahat, sa pamilya at mga kaibigan ko naman siya lumalapit para lang makausap ulit ako. Sobrang friendly kasing tipo ng tao ni Eric at talagang naging sobrang close siya sa mga kaibigan lalo na nga sa pamilya ko. Pero ayoko na talaga eh. Kaya nga hinihintay ko na lamang nakusa na siyang mapagod. Hanggang sa tuluyan na nga siyang tumigil. Popoy, laking pasalamat ko ng dahil pakiramdam ko ay nakahinga na ako ng tuluyan mula kay Eric. Matapos nga ang 3 buwan mula nang magkahiwalay kami, ay wala na rin siyang mga paramdam pa. Hanggang sa nangyari ang hindi ko inaasahan noong 60th birthday ng mama ni Nikki na si Tita Minerva. Happy birthday po, Tita Minerva. Sana po. Aba! akala ko hindi ka makakapunta, sabi ng mama mo. Pwede ko ba naman pong palagpasin yung dibo ninyo, tita? Siyempre, half day po ako sa trabaho para sa inyo po. Ang lakas ko naman talaga sa pamangkin kong ito. Salamat. Wala po yun. Alam niyo naman pong Shanghai lang, ayos na ako eh. Ay, nako. Shanghai lang ba? Huwag ka mag-alala. Alam kong paborito mo yun, kaya pinadamihan ko umluto. Ayun eh. Siniki po pala. Ay, nako. Ayun oh. Tara doon. Sigurado magugulat ninyo na nandito ka. Ay, Nikki, anak! Ang Ate Megan mo, nandito! Teka, iwan muna kita saglit, ha? Aasikasuhin ko lang ang ibang bisita. Sige po, tita. Happy birthday po ulit. Nikki! Uy, Ate Megan. Oh, gulat na gulat ka masyado, ha? Ate Megan, akala ko kasi hindi ka makakapunta ngayon. Hay nako, akala ko rin yan. Pero buti na lang na-approve yung half-day leave ko. Buti naman. Teka, kumain ka na ba? Tara, sabay na tayo. Excited na ako sa Shanghai eh. Ha? Medyo busog pa ako ate. Mauna ka na. Daya naman. Wala akong kasabay kumain. Alam mo ba ang epic na nangyari sa akin kanina nung papunta ako rito? Nakasakay ako sa bus tapos biglang may nakatabi ko na... Teka, si Eric ba yun? Ha? Anong ginagawa dito ng lalaking yun? Akala ko pa naman tumigil na siya. Pero nagagawa pa rin yung pumunta sa family gatherings natin. Teka nga. Ate, huwag na, hayaan mo na lang siya. Anong hayaan? Hindi pwede. Dapat maintindihan ang kokote niya na break na kami at wala siyang karapatan na magpakita pa sa mga okasyon ng pamilya natin. Eric! Ate, please. Eric! Megan. Oh, nagulat ka makita ko rito? Excuse me lang ha. Okasyon to ng kamag-anak ko. Ano na namang ginagawa mo? Akala ko pa naman na nananahimik ka na. Pero eto ka na naman. Diyos ko, Eric, kailan ka ba titigil? Sinabi ngang ayoko na, di ba? Ate, tama na. Hindi eh. Lalong hindi titigil to kapag hinayaan ko siya. Ikaw na naman bang kinukulit niya, Nikki, ha? Kahit kaunting hiya naman sa katawan, Eric, tantanan mo na ako at ang pamilya ko. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi na kita babalikan. Sino bang may sabing gusto ko pa rin makipagbalikan sa'yo? Tapos na ako magkabol, Megan. Tapos na. Wow! Talaga lang ha? Kaya pala nandito ka ngayon sa birthday ng tita ko. Alam mo, may pagka-asyumera ka rin talaga eh, no? Eric. Ano? Teka nga, ano bang nangyayari rito? Nakala mo kasi lahat ng bagay tungkol pa rin sa'yo. Kung ikaw, nakamove on na, pwes ako rin. Nandito ako hindi para sa'yo. Nandito ako para kay Nikki. Eric! Anong sabi mo? Nililigawan ko si Nikki. Teka ano? Nililigawan mo ang pinsan ko. Nagpapatawa ka ba? Ano bang nahit-hit mo? Nikki, ano bang sinasabi nito, ha? Ate. Gets ko na. Ginagamit mo naman ngayon yung pinsan ko para pagselosin ako. Eric naman, sobrang desperado mo na talaga. Pwede ba, Megan? Hindi ako desperado. Asyumera ka lang. Dalawang buwan ko nang nililigawan si Nikki. Hindi totoo yan. Sinungaling ka talaga, no? At pati pinsan ko din nadamay mo pa sa kalokohan mo. Nikki, paalisin mo na nga tong lalaking to. Ate, sorry. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-sorry. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwala sa kanya. Totoo, ate. Totoo. Ano, Nikki? Nikki, ano ka ba? Hindi mo kailangan sakyan yung... Sinabing totoo nga eh. Ano, hindi ka makapaniwalo? Hindi mo man lang matanggap? Huwag niyo nga akong pagtulungang dalawa po eh, di ba? Anong nangyayari rito? Pumasok tayo sa loob bago pa kayo makita ng iba pa mga bisita, ha? Tita, eto kasi yung magaling kong ex. Ayaw akong tigilan. Ngayon, pati si Nikki, dinadamay pa niya. Paano dinadamay? Pinagpapanggap niyang nililigawan niya si Nikki. Pasensya na po kayo, tita, kung... Ay, nako anak. Totoong nililigawan ni Eric si Nikki. Nagpaalam siya sa amin ng tito mo. Dito pa mismo sa bahay. Po? Ma! Bakit? Wala naman ako nakikitang masama ron. Isa pa, nararamdaman kong mabuti naman ang intensyon niya kay Nikki. Nagpaalam siya ng maayos. Tsaka ilang buwan na rin kayong hiwalay, hindi ba? Opo, pero... Sabi nga nila, past is past. Kung ano man ang nangyari sa inyo ni Eric noon, kalimutan na lang natin. Isa pa, nakilala namin si Eric na mabuting bata. Kung hindi man naging maayos ang samahan niyo noon, labas naman na kami doon, hindi ba? Ma, tama na po. Pero tita! Anak, walang mangyayaring maganda kung mabubuhay tayong may galit sa puso natin. Huwag na tayong makialam sa kung ano meron si Eric at ang pinsan mo. Ha? Isa pa, birthday ko ngayon. Uunahin niyo pa ba ang usapang yan? Magsaya muna tayo, okay lang ba? Kaya, hinako tama na ito ha. Malaki ang bahay, madaling mag-iwasan kung ilang pa rin kayo sa isa't isa. Popoy, hindi ko alam ang mararamdaman ko matapos ang nalaman kong yun. Hindi naman sa nagseselos o naiinggit ako pero pakiramdam ko na natraidor ako sa nangyari. Isipin nyo ha, Ang ex ko at ang pinsan ko na parang magkuya lamang dati ay nagliligawan na ngayon. Siniki pa naman ang laging kasabot ni Eric sa mga ginagawa niya para balikan ako. Siniki rin ang nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan namin ni Eric mula pa noong una hanggang sa magkahiwalay na nga kami. Nakita niya kung gaano ako nahulog at nasaktan dito, tapos biglang ganyan ang mangyayari? Nagpaliwanag naman agad ang pinsan kong si Nikki sa akin. Nagkwento siya kung paano sila mas naging close ni Eric. Typical kwento na siya ang naging hingahan nito ng sama ng loob at sakit hanggang sa kanya na nga ito tuluyang mahulog. Sinubukan din daw pigilan ni Nikki ang nangyari dahil ex ko nga raw yun, pero wala na raw siyang magawa. Hindi naman ako galit sa pinsan ko, Popoy. Pero may tampo, oo. Masama ang loob ko sa kanya, maging kay Tita Minerva mismo na winalang bahala na lamang yung pakiramdam ko bilang pamangkin niya. Wala man lang silang naging pasintabi sa akin. Hindi ba nila kinonsider ang posible kong maramdaman? Oo, wala na akong pagmamahal pa sa ex-boyfriend kong si Eric, pero hindi ibig sabihin nun na hindi ako maapektuhan kapag ka nasangkot ang pinsan ko sa kanya. Ex ko pa rin naman yung taong yun. At ang pinsan kong si Nikki ay sobrang malapit sa akin. Biruin ninyo, Popoy, yung taong minahal ko at yung taong mahal ko na parang kapatid ko na. At kadugo ko pa rin naman ay biglang nagsama. Popoy, sinubukan kong iwasan na madamay sa nangyari ang samahan namin ng pinsan kong si Nikki. Yun nga lang, kahit anong ingat ay unti-unti din kaming nagkaroon ng gap at pagkailang sa isa't isa. Hindi ko rin kasi mapigilang hindi mainis sa pinsan ko, lalo na at mukhang nahuhulog na rin talaga siya sa ex-boyfriend kong si Eric. Kung dati ay halos araw-araw kaming magkausap ng magpinsan, ngayon ay halos wala na. Hindi ko rin kasi nare-replyan agad ang mga messages niya sa akin matapos kong malaman ang totoo. Hindi ko kasi alam ang sasabihin ko sa mga sorry at sa mga paliwanag ni Nikki. Buong akala ko, Popoy, ay kakampi ko siya. Pero sa nangyari, parang hindi ko na alam. Pa naman yan. Pati panonood ng K-drama, nakaka-stress na. Hindi talaga manloko ng mga tao ngayon. Ay! Pagluto na nga lang muna ng merienda sa labas. Ay, hala. May kumakatok pala. Sino kaya yun? Ate Megan? Oh, Nikki, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba dyan? Nanonood ako sa kwarto eh. Hindi ko narinig na may kumakatok. Hindi naman masyado, ate. Okay lang. Bakit napadaan ka? Wala si na mama rito ngayon. Ikaw talaga yung pinunta ko dito, ate. Kung hindi ka sana busy. Pasok ka. May dala pala akong siomay, ate, at saka Shanghai. Ibaba mo lang dyan. Salamat. Sila tita pala, ate, sa nagpunta. Dumalaw kina ate sa Cavite. Ano nga palang kailangan mo sa akin? Kasi ate, ang totoo kasi niyan, hindi ko alam kung paano ba ako magsisimula. Sorry ate, sorry talaga. Alam ko na may nagbago sa atin mula na malaman mo yung totoo tungkol sa amin ni Eric. Nalulungkot ako kasi hindi ko alam na maapektuhan yung samahan natin ng ganito. Maniwala ka, hindi ko naman alam na mapupunta kami ni Eric sa ganito. Wala naman akong intensyon na maging ganito kami ni Eric. Gusto ko lang na tulungan siya nung una sa'yo. Yun lang talaga, hindi ko rin naman ine-expect na mahuhulog din siya sa'kin. Sa totoo lang, Nikki, hindi naman ako nagkakaganto dahil may namamagitan na sa inyo ni Eric. Wala akong pakialam sa bagay na yon. At kung ituloy mo man yan, nasa iyo na rin yan. Buhay mo yan eh. Tapos na kami ni Eric, tapos na ako sa kanya. Pero alam ko naman na... Na ano? Feeling mo affected ako sa inyo? Diyos ko, parang hindi mo naman ako kilala. Alam mong galit at inis ang nararamdaman ko sa lalaking yun. Alam ko ate, kaya nga naiintindihan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Uulitin ko, wala akong pakialam sa kahit anong gusto niyong gawin. Nagkakaganito ako kasi nasaktan ako sa ginawa ang paglilihim. Sa hindi mo pagsabi sa akin na kung hindi pa ako pumunta sa birthday ni tita, wala pa rin akong kamuwang-muwang na ganyan na pala. Sasabihin ko naman sa iyo eh, hindi ko lang alam kung paano. Kailan mo pa balak? O wala ka talagang lakas ng loob sabihin? Bakit? Nahihiya ka? Nahihiya ka? Oo, nahihiya ako. Hiyang-hiya ako sa'yo, ate. Ha? Nahihiya ako sa'yo kasi hindi ko naman alam na dadating sa puntong gugustuhin ko yung lalaking inilapit ko sa'yo noon. Yung lalaking nanakit sa'yo. Nahihiya ako, ate, kasi dapat hindi ko ibalik yung nararamdaman niya pero hindi ko na kaya. Hindi ko na rin kayang baliwalain yung nararamdaman ko para sa kanya. Alam mo, hindi ko alam ang mararamdaman ko sa totoo lang. Ano bang dapat kong maramdaman na makita ko yung taong pinagkakatiwalaan ko biglang magmamahal ng taong nanakit sa akin? Tapos pareho sila. Dapat ba akong maging masaya? Dapat bang tanggapin ko na lang? Nasasaktan ako kasi naglihim ka. Kasi pakiramdam ko, niloloko mo rin ako eh. Sorry ate. Sorry. Hindi ko naisip na aabot sa ganito. Hindi ko intensyong saktan ka o sirain yung tiwala mo sa akin. Pero sana maintindihan mo rin ako. Ngayon ko lang naramdaman to. Si Eric, siya lang nagparamdam sa akin ng ganito. Alam mo simula noon, isa ka sa pinaka-pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng tungkol sa akin. Sa'yo ko lagi nagkikwento, nagsasabi ng mga nararamdaman ko. Tapos ganun ka rin naman sa akin. Kaya nga hindi lang pinsan yung turing ko sa'yo. Kasi para na tayo magkapatid, kakampi kita sa lahat ng bagay mula noon. Kaya akala ko, kakampi kita hanggang ngayon. Sorry talaga ate. Sorry. Sana mapatawad mo ako. Sana matanggap mo rin kami kung sakali man. Gusto ko lang naman din maging masaya. Magiging mali ba talaga kung gugustuhin ko rin siya? Kung totoong parang kapatid ng turing mo sa akin, hindi mo ba ito magagawang tanggapin para sa akin? Kung talagang okay lang sa'yo at wala kang pakialam na maging kami, dapat hindi ka na nagkakaganyan, di ba? Alam mo, hindi ko alam kung anong pang-uuto ang ginawa sa'yo ng lalaking yun. Ate, hindi niya ako inuto. Hindi niya ako pinilit. Kung saan namin naramdaman to pareho. Sana maintindihan mo yun, Ate Megan. Ayokong masira tayo. Ayokong mawala ka, pero hindi ko na rin kayang mawala siya sa akin. Kaya please, sana maging masaya ka na lang din para sa akin. Popoy, simula noon ay pinilit pa rin ni Nikki na maging malapit sa akin. Umaasta siya na parang walang nangyari at nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi ko itatanggi na mas lalo akong nawawala ng gana sa ginagawa niya. Pero alang-alang na lamang din siguro sa pinagsamahan namin at pagiging magkadugo namin ay sinakyan ko na lang ang mga ginagawa ng pinsan ko. Plastic na kung plastic. Pero anong gagawin ko? Isa pa, iisipin din ng iba naming kamag-anak, lalo na nga si Tita Minerva, na bitter lang ako at hindi pa nakaka-move on kapag ka dumistansya ako kay Nikki. Kaya naman kahit minsan ay talagang naiinis ako, tinitiis ko na lang at iniisip ko na malalagpasan ko rin ang lahat ng plastikang ito. Na magiging manhid din ako sa mga bagay na pilit na ibinabato sa akin. Kompleto na ba yung mga plato? Uy! Sino to? Pinakamaganda mong pinsan. Ano? Jason! Baliw ka talaga! Merry Christmas, pinsan! Long time no see, ha? Baliw ka, ha? Bakit naman ngayon ka lang? Buti umabot ka sa Noche Buena. Ay nako, kung alam mo lang kung anong traffic ang hinarap bago ako makarating dito. Diyos ko, day, nakakaloka. Nahagard ang beauty ko. Usho! Sabihin mo, busy ka rin masyado. Diyos me ka, napaka-workaholic. Paskong Pasko, nagtatrabaho. Ay wow! Nagsalita ang hindi ah. Ikaw nga, busy ka dito sa loob eh. Yung iba nating pinsan, tamang-tambay lang sa labas. Kaya lang ni Nikki ang wala doon. Kaya sabi ko, paniguradong magkasama kayong dalawang kambal po dito. At speaking of the bruha, nasaan na nga ba yung... Sabi ko na nga ba, ikaw yan eh, Kuya Jason. Dinig na dinig ko agad yung boses mo. Ay, bruha, if I know, na-miss niyo ang maganda kong poses. Sanang maganda sa basag mong boses, Aber? Sus! Ako, ito talagang babae. Oh, wala pa rin support. heart. Pasalamat ka na lang, mas gumanda ka ngayon. At in fairness, pareho kayong blooming ni Nikki. Baka naman gusto niyong i-share sa akin yung sikreto niyo. Baka sakaling mapansin na rin ako ng crush ko. Asa ka pa, sabi ko sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang crush eh. Kaya nga, give up na. Ilang taon mo ng crush yung HR guy na yun, Diyos me. Ay, hindi dapat sumusuko ka agad. OMG, si Papa Eric ba yun? Oh my God, si Papa Eric nga. Aba, present ulit sa Christmas reunion natin. Pang-apat na Pasko mo na to, ha? Uy, kumusta? Abay, di ba obvious? Mas lalong gumanda. Ay, in fairness sa inyo nito si Megan, ha? Going strong. Abay, tumahimik? Hoy, seryoso ako ha. Excited na ako maging bridesmaid. Feeling ko naman, kayong dalawa mauuna dito sa atin lahat na magpipinsan. Hindi ba uso sa inyo ang social media, Insan? O kahit anong balita, halatang lunod ko sa trabaho ha. Ay, iba nag-deactivate ako ng social media accounts ko. Bakit ba? May balita na ba? Oh, OMG, wag mong sabihin engaged na kayo. Oh my God, kailan pa? Patingin ng singsing, kailan? Paano? Eh, kwento mo na mga Kuya, break na sila. Ano ba kami na ni Eric ngayon? Nikki? Diyos ko, hindi mo ba talaga alam? Malamang! Tingin mo ba nga ako dito ng ganito kung alam ko? Ano ba nangyari? Teka nga, naguguluhan ako eh. Megan, break na kayo? Matagal na, kuya. Mahigit 3 buwan na. Ano? God, oh my God. Teka, seryoso ba yan? O pinagtitripan niyo lang ako nito si Nikki? Prank ba to, ha? Mukha ba akong nantitrip dito, Kuya Jason? Babe, balik ka nga dito sa tabi ko. Oh my God, OMG! Pa holding hands, Diyos ko! Oh, Nikki, seryoso ka talaga? Eh, kinukuya mo lang dati yan noon ah. Saka, paano? Eh, teka, sobrang close kayo nito ni Megan ah. Huwag mo sabihin may sulutang na gana. Kuya Jason, pakiayos lang yung mga salita mo ah. Walang ganun nangyari para lang malaman mo. Ilang buwan na silang break bago naging kami ni Eric. Ay, sorry naman ah. Ano bang malay ko na may hiwalayan at saluhang naganap dito, nakakalurky? Teka, mabuti pa samahan na muna kita sa kwarto para mapasok mo yung mga gamit mo ha. Tara na. Ay, naku, alam mo mabuti nga. Tara na. At mukhang huling-huli na rin naman ako sa balita. Bye muna sa new couple ha. Ay, Diyos ko, ano ba nangyari sa inyo ni Eric? Bakit wala man ako kaalam-alam? Nakakaloka naman ito. Wait lang. Dito na tayo sa kwarto mag-chismisan. Isarado mo na yung pinto. Hedge ka na, dali. When? Where? Why? How? Basta may nahuli ako mga kalandian sa Facebook yung magaling kong ex. Tapos ayun, naghiwalay kami. Tapos mukhang shoulder to cry on at tulay eme para makabalikan ko si Eric tong pinsan nating si Nikki. Eh ayoko na nga. Kaya ayun, tinaboy ko si Eric. Tapos nagulat na lang ako, biglang sila na pala. Ay, iba. Diyos ko, anong sabi ng mga kamag-anaka natin? Si Tita Minerva, pumayag ba? Kahit na babaero pala yung ex mo na yun? Eh, tingin mo, makakapunta ba yan dito sa reunion natin kung hadlang yung mga tito at tita natin? Dahilan pa ni Tita Minerva, nakilala raw nilang mabait si Eric. Kung ano man daw yung nangyari sa amin noon, labas daw sila. Oh my God, nakakaloka din naman pala si Tita. Akala ko ba galit siya sa mga babaero? Tapos biglang, kaloka, nagwawala ba si Ateng? Shh! Huwag ka na kumaingi dyan. Wait lang. May problema ka, Nikki? Oo, ikaw. Alam ko namang masayang-masaya ka dahil akala ng ibang tao dito, kayo pa rin ni Eric. Pumapalakpak siguro yung tenga mo tuwing may nagsasabing kayo pa rin, ano? Na kapag nalalaman ng iba na kami na ni Eric, akala nila inagaw ko siya sa'yo. Ano ba pinagsasabi mo dyan, Nikki? Ilang beses ko bang sasabihin na wala akong pakialam sa inyo ni Eric? Pwede ba? Plastic! Alam ko namang pinag-uusapan niyo akong dalawa ni Kuya Jason eh. Ito lang sasabihin ko sa'yo ha. Sa'kin na si Eric, hanggang tingin ka nalang maingit ka o mabitter ka, wala akong pakialam. Basta masaya kaming dalawa. O edi masaya kayo. Masaya rin ako sa buhay ko. Pwede ba? Oy, mga bruha, tumikil nga kayo. Mamaya marinig kayo ng mga matatanda sa labas. Diyos ko, mag-aaway na lang kayo sa babaero pa. Hindi babaero si Eric. Fine, hindi kung hindi. Eh ano pa kinakagalit mo dyan? Nakaloka ka ha? Praning ka masyado ha? Paskong Pasko inaaway mo yung pinsan mo dahil nasa boyfriend mo? Tama na. Alam mo, Nikki, hindi ko alam kung anong pinoproblema mo eh. Kung napapraning ka sa boyfriend mo, huwag akong awayin mo ha? Hindi ko kasalanan kung may past kami. Dapat bago mo pinasok yan, tinanggap mo muna yon. Para kapag naungkat, hindi ka affected at hindi ka napapraning. Popoy, unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Nikki sa akin habang tumatagal sila ni Eric. Kung dati ay para kaming mag-ate o magkapatid, ngayon ay parang kaedad na lang niya ako kung itrato. Minsan wala na talagang paggalang, malayong malayo sa Nikki na nakilala ko noon. Aaminin ko, nasasaktan pa rin ako. Namimiss ko kasi yung dating Nikki, naka-close ko at karamay ko sa lahat ng bagay. Sa nangyari kasi sa amin, pakiramdam ko ay nawalan din ako ng kapatid. Oo, nag-uusap pa rin kami pero alam kong hindi na katulad ng dati. Nag-uusap na lamang kami ng pinsan ko kapag kakailangan, kapag ka nakikita o nagkakasama. Pero wala na yung dati na dahil gusto naming kakwentuhan palagi ang isa't isa. Pero wala naman ako magagawa, Popoy. Dahil sabi nga niya ay masaya siya kay Eric. Pagod na rin akong magmukhang kontrabida sa harap ng pinsan ko. Kaya hanggat maaari ay dumidistansya na lamang talaga ako at pilit na inilalayo ang sarili ko sa mga bagay na pwedeng maglapit sa aming dalawa ni Nikki. Hanggang sa dumating nga ang January nitong taon. Ay, baklado naman tayo. Titingin lang ako ng bagong sapatos na pang gym ko. Bakla ka ng taon. Nakadalawang sapatos ka na ha. Iisa ka pa ulit. Aba, gastos kong gastos ha. Ano ka ba? Minsan lang naman ito eh. Hayaan mo na ako. Dali na. Last na. Hay, as if naman may magagawa ako. Last na yan ha. Ililibre mo talaga ako ng milk tea after nito. Oo na. Nakaloka ka. Makalibre. Aba, ang alam ko ako ang nagpasama sa'yo dito. Pero parang kabaligtaran yung nangyari. Isa pa lang yung nabibili ko sa mga kailangan ko, oh. Eh, kasalanan ko bang... Jeez, si Eric ba yun? Ha? Nasaan? Teka, huwag ka naman masyadong pahalaga. Ayun o, yung naka-stripes na green and white na polo shirt. May kasamang babae dyan, nakakaloka dyan. Hala, oo nga no, si Eric nga yun. Eh, hindi naman si Nikki yung kasama niya, di ba? Hindi, at saka Diyos ko, tignan mo nga mabuti. Para malaki rin siya ng babae, buntis yata. Nakakaloka, oo nga. Saglit nga, pupunta silang department store. Tara, sundan natin, dali. Ano? Baliw ka ba? Ayoko nga. Mamaya makita pa tayo niyan, isipin sinusundan natin siya. Issue na naman yan kapag nagkataon. Ano ka ba? Kailangan natin malaman kung niloloko ba niyang pinsan natin. Ayoko nga, para saan pa? Sabi ko, hindi na ako makikialam sa kanila. Kung nagloloko man niyang Eric na yan, labas ako dyan. Ay naku, tantanan mo nga ako ha. Alam ko naman concern ka kay Nikki. Noong nakaraan nga, iiyak-iyak ka pa sa akin kasi namimiss mo na kamo yung bonding moments niyo. Tara na, saglit lang naman. Oo na, buisit ka. Kapag talaga tayo nahuli, ah. Eh, kung tumatahimik ka kaya dyan, ano? OMG! Nag-holding hands sila! Shit! Confirmed! Diyos ko, manloloko talaga tong hayop na to. Kalma na. Tara na nga. Baka mamaya sugurin mo pa eh. Ayoko naman na iskandalo dito, ano? Sabihin mo kay Nikki to, ah. Eh, bakit ako? Tingin mo ba maniniwala sa akin yun? Eh, di ba nga, galit pa rin sa akin dahil sa nangyari nung Pasko. Baka kaloko, ikaw na magsabi. Ay, ayoko nga. Bahala sila. Malaki na sila. At saka hindi ako nagkulang sa pagsasabi ko sa kanya dati. Alam ko na, si Eric na lang ang tawagan. Sabihin mong nakita natin siya. Pagsabihan mo na. Ay, nakakainis. Dapat kasi hindi na lang natin nakita eh. Basta, tawagan mo mamaya kapag nakauwi na tayo. May number pa siya sa akin, ipapasa ko sa'yo. Ay, tama bang tawagan ko si Eric? Baka mamaya lumabas na namang nangingialam ako eh. Pero kasi, paano kung hindi alam ni Nikki na niloloko nga siya? Konsensya ko rin yun kapag nagkataon. Ay, bahala na nga. Buisit. Basta last na talaga to. Bahala sila pagkatapos. Hello? Sino to? Manloloko ka talaga, no? Pati ba naman pinsan ko, lolokohin mo? Ano? Teka, Megan, ikaw ba yan? Kitang-kita ka namin sa mall kanina. May kasama kang babae, buntis pa. Grabe ka ha? Sino ang niloloko mo? Yung pinsan ko o yung babaeng kasama mo kanina, naka-holding hands mo pa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba? Kung gusto mo kaming sirain ni Nikki, tumigil ka na. Okay? Seryoso kami sa isa't isa. Seryoso mo mukha mo? Kapag nahuli ka pa namin ng isang beses, makakarating na to kay Nikki. At lalo na kay Tita Minerva. Tingnan ko lang kung may mukha ka pang may ihaharap sa buong pamilya namin. Ay... Bakit ba ini-stress ko yung sarili ko sa kanila? Ay, makatulog na nga lang muna. Hala, gabi na pala. Napasarap tulog ko ah. Makalabas na nga muna. O, Nikki, anong ginagawa mo rito? May dinala lang ako kay tita. Hinihintay ko lang siya, tas aalis na rin ako. Okay. Nga pala, payo ko lang ha. Kung ako sa'yo, titigilan ko na si Eric. Ano? Hindi mapagkakatiwalaan ang boyfriend mo. Kaya kung ako sa'yo... Ano na namang problema mo? Kaya rin ba tinawagan mo pa si Eric kanina, ha? Gusto mo talaga kami maghiwalay, no? Nasabi na agad niya sa'yo na tumawag ako. Oo, bakit? Akala mo ililihim niya? Pwes para sabihin ko sa'yo, sobrang open namin sa isa't isa. Oh, ganun ka kasigurado? Gusto mo bang malaman kung bakit napilitan akong tawagan siya kanina, ha? Kasi nakita namin siya ni Jason na may kasamang ibang babae sa mall. O tapos, parang yun lang pinag-isipan niyo na ng masama? Ginawa niyo na ng issue? Hindi ako gumagawa ng issue. At para sabihin ko sa'yo, buntis yung babae at magkahawak kamay pa sila. Okay, Tams? Nanahimik ka? Alam ko yung tungkol doon. Kilala ko yung babae dahil pinsan niya yun. Pinsan? Naniwala ka naman kaagad. Parang hindi mo naman alam yung ugali ni Eric. Hindi ka pa ba natuto sa akin? Hahayaan mo bang pati ikaw masira niya? Pwede ba? Huwag mo akong ikumpara sa'yo dahil hindi ako lulukohin ni Eric. Nagbago na siya mula nung naging kami. Alam mo kung anong problema dito? Ikaw, kasi inggit ka. Gusto mong mawala rin si Eric sa akin para pareho na tayo, di ba? Pwede ba? Wala na akong pakialam kay Eric. Kaya ako nakikialam ng ganito dahil kahit papano, pinapahalagang ko pa rin yung samahan natin bilang magpinsan. Plastic ka talaga. Pwede ba, tama na? Pagod na ako sa drama at palusot mong yan. Alam mo, nagbago ka na talaga. Sobrang nasaktan na ako sa pagtatraidor mo sa akin, sa kawalan mo ng respeto. Pero sobra na! Hindi kita trinaidor. Nagpaalam nga ako sa'yo, di ba? At pumayag ka, sabi mo bahala ako. At ang tanga mo rin! Kasi umpisa pa lang, wala na dapat nangyaring ganon. Pero may kapal ka pa talaga ng mukhang magpaalam. Iba ka! Alam mo, bahala ka na talaga. Panindigan mo yung paniniwala at pagmamahal mo kay Eric. Talaga, hindi ko kailangan ng payo at concern mo. Mas kakayanin kung mawala ka sa buhay ko kaysa si Eric. Tandaan mo yan. Popoy, sa lahat ng naging pagtatalo namin ng pinsan kong si Nikki, yung sabihin niyang mas kaya niyang mawala ako kaysa kay Eric sa buhay niya, ang pinakamasakit para sa akin. Itinapon na talaga niya ang lahat ng pinagsamahan namin ng ganun-ganun lang. Mula nga noon ay talagang hindi na kami nagpansinan at nag-iwasan na kami ng tuluyan. Ang sakit. Pero parang wala na siyang pakialam kaya hinayaan ko na lamang siya. Hiniling ko na lang na sana nga ay hindi siya masaktan ni Eric ng sobra. Sakali mang niloloko nga siya talaga nito. May mga bali-balita kasi na may kinakasama na si Eric at buntis nga raw yung babae. Pero tuloy pa rin ang relasyon nila ng pinsan kong si Nikki. Sa ngayon, Popoy, ay unti-unti ko nang natatanggap na wala na yung dati naming samahan ni Nikki. Ang pinsan ko na best friend ko. Ang tanga ko nga rin siguro para patuloy na pahalagahan ang taong wala nang pakialam. Kaya pinabayaan ko na. Tingin ko naman ay ginawa ko na ang parte ko at kung talagang ayaw niyang makinig sa akin ay nasa sa kanya na yun. Nakakalungkot lang na may mga taong naaalis sa buhay natin dahil nabubulag sila ng maling pagmamahal. Pero wala eh. Siguro wala na akong ibang magagawa kundi ang tanggapin ang nangyayari at maging masaya para sa sarili ko. Popoy, salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Hindi man ito happy ending katulad ng iba, sana may mga kamorkada pa rin tayong na-inspire at kahit papaano ay natulungan ng storya ko. Stay safe and God bless sa lahat. Nagpapasalamat, Megan. Mga kapamilya, oras na natin 10 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan na nga po ang nakakalungkot na pagtatapos nitong kwento sa atin ni Megan na kanyang ibinahagi. Diba? Nang dahil sa pag-ibig ay nawalan siya ng best friend at ng pinsan. Pinsan, hindi, sabi ko nga kanina, hindi naman mawawala yun. Hindi mo naman pwedeng itanggi. But then again, na napakasakit lang, 'di ba? Kung papaanong yung dating, kumbaga parang sanggang dikit. Oo, yung magkaututang dila, yung talagang parang kambal tuko ganyan na magpinsan ay mapaghihiwalay ng dahil sa isang tao, 'di ba? Na sa labas ng kanilang pamilya nang dahil sa isang lalaki o sa isang tao na kanilang parehong minahal, 'di ba? Mas pinangunahan na ng bitterness kung sino man sa kanilang dalawa, it doesn't really matter, pero parang parehas naman sila nagiging bitter na, ano, si Megan at ganun din si Nikki dahil feeling niya sinisira sila ng ex nitong si itong si Megan, feeling niya ay inilalayo na sa kanya itong kanyang best friend na pinsan na si Nikki ng kanyang ex-boyfriend na si Eric. At si Nikki naman, di ba, ay nagdududa doon sa loyalty ng kanyang ati Megan na, teka lang, baka naman kaya ka nagkakaganyan, di ka pa rin nakaka-move on. Di ba? Yun yung mga, kumbaga, parang naging toxic na ang relationship, hindi lamang ni Megan doon sa kanyang ex-jowa, 'di ba? Kundi pati doon sa kanyang best friend cousin, 'di ba? Si cousin best friend naging toxic na rin ang kanilang relationship. Kaya in the end, 'di ba, talagang may mga tao na kailangan na lamang maglayo. Kailangan na lamang dumistansya sa isa't isa. Ay, ang dami mga nabibitin, ano, dito sa ating ano, sa ating story today. Sabi ni Yuhan Cortez, ano ba 'yan? Bitin. Ayan, sabi naman ni Noralyn, huwag nang makialam sa kanila. Megan, bahala na si Nikki mismo ang makahuli kay Eric na yon na may iba pa siyang babae. Ayan, nakakagigil si Nikki. Ang sarap batukan para magising na. Nako Eric, ibili mo ng helmet yan si Nikki. Baka mamaya mauntog yan at magising sa katangahan niya. Sabi naman ni Yam Cruzado. Ayan, si Lizelle, sabi niya, ano ba yun? Bitin naman. Janelle, kasi nga, kailan ba nangyari ito? Ongoing pa rin yung ganitong story. But then again, hingi tayo ng update. No? Sana i-update mo kami, Megan. Ano ba? Oo, totoo ba na yung kasama buntis nitong si Eric na nakita sa mall ay jowa niya o baka naman kasama lang, kaibigan, nakakilala rin itong si Nikki. Ayan, sana nalaman yun eh, no? O, sana nalaman kung maayos lang na nag-usap si Megan at si Nikki. Diba? Kung sanang nanguna ang mga cool heads, ika nga, o yung mga malalamig na ulo. Ngayon, kahit pa medyo bitter na sa isa't isa, kaya huwag masyadong mainit ang ulo kapag ka nakikipag-usap because you're just going to make decisions that you're going to regret in the future. Diba? Katulad yan, mainit ang ulo ni Nikki. Ay, hindi na niya nakausap tuloy ang kanyang ati Megan. Si Megan din naman, feeling niya, hindi na rin siya kakausapin talaga. Alam niyo yun, di ba pinangungunahan na kayo ng mga nega eh, ng mga negative vibes. Kaya anuman mangyari dun sa usapan nyo, it's not going to end up positively. Dahil may mali siya. Ayan, mayroon ng malis doon sa, I mean, yung malicious, yung concern na inaakala nitong si Nikki, 'di ba? Mula sa kanyang ati Megan, 'di ba? Ganun din naman si Megan na parang ay nako, wala na, talaga nabilog na ng ulo ni Eric itong pinsan ko, pero sige, susubukan ko na rin. 'Di ba? Hindi na siguro nila ma-sense yung loyalty, yung trust at yung pagiging mag-best friend noon sa isa't isa, kaya ganyan ang nangyari. Meron ng anong tawag mo rito, indifference, 'di ba? Meron ng pagkakaiba. Ayan, meron ng mahal pa rin naman nila siguro ang isa't isa, but not hindi kasing linaw na nung noon. Magkaiba na yung kanilang idea, magkaiba na yung kanilang focus sa ngayon. Indifference na nga. Oo, yun nangyari dito sa magpinsan na sayang naman. Ayan, si Maika Ulan, sabi niya, bitin eh. Nabitin kayo dun kay Megan at kay Nikki? I don't think so. Nabitin kayo doon sa eksena na hindi natin na alaman kung yung kasama ba ni Eric na buntis na babae ay babae niya talaga na kinakasama niya. Oo, dahil yun ang sinabi sa atin ni Megan. Kaya kayo nabitin. Pero wala kayong pakialam sa nangyari kay Megan tsaka dun sa pinsan niyang si Nikki. Ay nako, talaga tong mga chismo sa mga kapitbahay natin. Nabiru lang po ha. Pero talaga nakakabitin, ano, hindi nila nalaman kung legit ba na kay ano yun, kay Eric yung babaeng buntis na nakasama. Well, kailan ba yan? Ilang buwan? Sige, babalitaan ko kayo kung sakasakali na bibili ng diaper itong si Eric o yung babaeng yun sa tindahan ko, sa Tumana, sa Apollo 1. Pag bumili ng diaper, kasama itong si Eric dyan sa may Apollo 1 sa Tumana, confirmed. Baka sa kanya nga talaga yung anong yun, yung batang yun. Pero kung hindi naman si Eric yung bibili, malamang hindi kanya. Malamang. O, kaya bisitahin niyan yung Apollo 1 store ni Popoy. Diyan sa may tumahan. Talaga naipasok pa eh. Ano? Ayan, sabi ni Janel Reyes, Megan, at least lesson learned at walang halong pagsisisi na hiniwalayan mo yung babaero na yan. Ayan, well, hindi pa rin kasi naman napatunayan ni Megan eh. O, kung talaga bang niloloko nitong siya Eric, si Nikki. Diba? Given na naka-move on na siya from Eric and she's just trying to be a protective cousin, best friend. Diba? She's just playing her part. She's just playing her role, diba, sa kanyang pinsan. Sabi ni Chires Borlaza, si Ate Nikki mukhang insecure. Takot na bumalik si Kuya Eric kay Ate Megan. Well, yun nga. Oh, totoo naman 'yan. It is but natural ano na maramdaman 'yan. Oo, na baka bumalik nga eh syempre naging sila niyan noon, baka may magising na mga feelings. Ayan, kaya talagang hindi magiging secure itong si Nikki with Megan around, 'di ba? With Megan too close sa sino man sa kanila, either kay Eric or kay Nikki. 'Di ba? Kaya naman sinacrifice niya na in the name of love, 'di ba? For the love of Eric. Ayan, sinacrifice niya yung kanyang pinsan na best friend niya na si Megan. Yun ang masakit nga rin talaga, nakatotohanan doon, ano? Ayan, sabi ni Rose Maria Ladara na sana lahat ng manloloko ay nahuhuli na lang sa panloloko, sa girl man o sa boy. Minsan talaga kung sino pa yung concerned ay sila pa yung mga napapasama. Annalisa Pasco, sabi niya, ay, bitin ang kwento. Wala namang update doon sa buntis si Eric, kaya ang nakabuntis doon. Hindi natin alam yan, mga chismosang kapitbahay. Sabi na eh, doon kayo na ano eh, no? Doon kayo na... Doon kayo nabitin. Kung kanya, kung siya may kinalaman sa pagkakabuntis. What I'm sure of ay wala si Popoy na kinalaman doon sa buntis na babaeng yun. Diba? I just know her. Pero wala akong kinalaman sa kanya. De, biro lang. Ayan, pero ito, maraming salamat muna sa mga nag-send naman sa Kumu ng mga pahalo-halo, sina Cheer57, si Kais2, si User431, 1595, Gerns Guillermo. Ayan, hello po sa inyo. J0, salamat sa inyong mga pahalo-halo at sa mga ayan, pamangkin, shared yung live natin ano, with 2,400 and still counting sa Kumu. Ayan, sa For Your Entertainment Channel. Ayan, salamat. Jayan, salamat po sa inyong paalo-halo. Trixie Girl, salamat sa inyong mga sinesend. Si CJ Hell, Senorita Elena, Will Pogi, thank you so very much. Cha 082221, Carlito Prey, ayan, salamat for sending yon ano. Kaya naman magkakitaan po tayo dyan sa Facebook Live natin, sa Kumu, sa ating live streaming. Thank you so much ay inyong mga lagi mga nanonood. But then again, eto na nga ang masasabi naman ni Popoy, no? This is my take dito sa story ang ito. 'Di ba? Talaga napakasakit naman. 'Di ba? Huwag na natin lagyan ng mali siya. Huwag na natin lagyan ng mali siya na si Megan ay gusto pang makabalik si Eric sa buhay niya. No, 'di ba? That's not it. Ang problema na talaga dito is meron na kasing reputasyon at hindi maganda ang reputasyon ni Eric sa pambababae. Naranasan na 'yan ni Megan, 'di ba? And being a victim, ayaw mo syempre na meron pang mabiktima na 'yan na ibang mga tao pa, 'di ba? Kung sakali ha na habitual at talagang ilang beses nang nahuli na babaero itong si Eric, ayaw na ayaw mong may iba pa siyang mabiktima, 'di ba? But then again, talagang magagalit ka na kapag ka napakalapit sa iyo, best friend mo at pinsan mo pa. 'Di ba ang nilipatan ng lalaki na nang loko sa iyo. Napakasakit noon. Oo, napakasakit noon mga kapamilya, 'di ba? Na basta na lamang hindi ka nalalaban, hindi mo na ipaglalaban yung pinsan mo. 'Di ba? But then again, may mga ganyan ho talaga no sa buhay natin na ang gusto natin, yung intention natin. Kahit gaano kapuro, kahit gaano kaayos, kalinis, kabusilak, kadalisay yung intensyon natin para makatulong ng dahil sa ating pagmamahal sa ating isang kaibigan, sa ating kamag-anak, hindi nila ma-appreciate yon hanggat hindi nila nararanasan first hand yung sinasabi mo na pwedeng mangyari sa'yo o yung sinasabing o meron, kahit na meron ka na napatunayan. Diba? Hindi pa rin sila maniniwala. Okay, hindi pa rin sila maniniwala hanggat hindi nila nakikita. 'Di ba? Unless they see, unless they experience, at hayaan na natin 'yon. Ang importante, merong kang warning. Ang importante na sabi mo kung ano 'yung nakita mo. Ang importante ay hindi ka nagsisinungaling. Ang importante bilang ikaw si Megan, 'di ba? Ilagay natin ang lugar natin kay Megan. Ang importante ay hindi mo ginagawa na magsalita ng hindi maganda laban sa isang tao para sa kapakanan ng pinsan mo nang walang kasinungalingan. 'Di ba? Dapat hindi ka nagsisinungaling. 'Di ba? Because if you're just doing it for vengeance, kung para sa pinsan mo o para doon sa ex-jowa mo, kung ginagawa mo 'yan dahil sa paghihigante, please don't. 'Di ba? Walang maidudulot na maganda 'yan. Pero kung meron naman talaga at hindi ka pinaniwalaan, 'di ba? Meron ka talagang basis, meron kang katotohanan na pinangahawakan, alam nyo, ang tao kahit minsan picture na, kahit video na, yung nandyan, yun na, hindi pa rin nila matanggap. That's not a decision for you to make. Diba? That's a decision para doon na sa iyong kaibigan o para sa iyong best friend. Diba? Siya na ang magdidesisyon nun. After all, siya yung nandun sa loob ng relasyon na yun. Diba? Siya yung sabi mo na magtitiis ba siya para doon. Meron kasi tayong mga idea para sa mga tao. Yung ideals na gusto natin mapaigi sila. Diba? Pero but they know better. I'm sorry to tell you this. Mas alam nila ang gagawin nila. Hindi natin pwedeng isubo sa kanila ng isubo yung pagkain na alam nating malusog para sa kanila, masarap para sa kanila kung ayaw naman nila. Diba? Kung meron silang ibang preference. Diba? If they prefer to experience it themselves, wala magagawa. Ang storya mo, ang pruweba mo, ang picture mo, ang video mo, 'di ba? Na ito talaga 'yung niloloko ka talaga nung jowa mo, no. 'Di ba? Wala magagawa 'yon. Ang gusto nila to see is to believe. 'Di ba? Basta nagawa mo 'yung part mo, at the end of the day, dapat ang i-check mo lamang sa sarili mo ay hindi ka nagsinungaling. Hindi mo ginawa 'yon out of paghihigante, 'di ba? Sa isang tao. Ang mahalaga diyan, kahit na hindi na kayo as best of friends as before, 'di ba? Hindi na ganoon ang turingan ninyo, ay ginawa mo pa rin yung role mo, 'di ba? Bilang pinsan, bilang ate na merong pure and clean and genuine concern para sa iyong minamahal na kaibigan o best friend or kapamilya. At that, yun ang mas pinakamahalaga ron. Dahil matapos at matapos man ang lahat ng mga hula-balo na yan, sa bandang huli, magpapasalamat sa iyo yan. Salamat ate, salamat kuya, pasensya ka na, hindi ako nakinig sa iyo dati sa mga sinasabi mo. Akala ko, galit ka lang sa akin. Akala ko ganun. Alam nyo, kapag ka akala ang sinabi na, alam mo nang mali yun. O, alam mo nang ihingi na ng dispensa yun. Okay? Kaya naman, at 26 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon, maraming salamat po sa mga tumututok sa atin dito sa Dear MOR Online sa Facebook Live natin. Thank you so very much. At syempre, dito sa ating isa pang tambayan sa Kumu, K-U-M-U. Ayan, i-download nyo na po yung app na yan para sa ating live streaming every 12 in the afternoon. At syempre, i-like nyo nga po ang i-like follow ang FYE channel for your entertainment channel. Thank you so much mga kapamilya para kapag darating ang ganitong oras alas 12 hanggang alas 2, aba eh papaalalahan na kayo, uy, dear MOR na, ganyan. Ganun din kapag ka Cha-cha tonight na. Yan. Ganun din kapag sex, love, and relationship na. Ayan, sa Kumu. Ayan, ang isa pa nating tambayan. At syempre, ang ating nga pong Facebook fanpage, patuloy na i-like, i-share sa inyong mga kaibigan para tuloy-tuloy ang ating pagsasama-sama dito sa MOR. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Goa Popoy. Nagpapasalamat sa kwentong ito ni Megan. Hashtag Dear M.O.R. Pasintabi.